Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun İnternet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Çağlar Keyder hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet Elvan, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Evet, bugün iki telefonla bağlanacağımız konuğumuz olacak. Önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ve Endonezya'yı konuşacağız. Evet. Endonezya depremini konuşacağız. Ve tabii Endonezya'da hemen depremin arkasından bir de depremin yarattığı bir tsunami var. Hatta bir de bugün bir de yanardağ patlaması var. Bir volkan patlaması var. Öyle mi? Bak o bende yok. Ama şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybından bahsedilmiyor ama o da Okan'a sorarız. Evet. Sanki hani depremle bağlantılıymış gibi bir izlenim ediniyor insanlar. Evet. Okan Hocam merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Sizi gene sahada uzakta yakaladık. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız ve destek vereceğiniz için. Evet hocam, bu Endonezya'daki deprem aslında son dönemde, yani Ağustos ayının sonundan itibaren başlayıp Eylül ayında da oldukça yoğunlaşan bir dizi büyük depremin arkasından geldi. Buna ilişkin bilgileri sizden rica ediyoruz hocam. Evet. Şimdi 2018'de demin söylediğiniz gibi olan en büyük deprem 19 Ağustos'ta Fiji adasında, biraz sonra bahsedeceğimiz kuşağın en doğusunda, Kuzeydoğu Avustralya'da, evet, meydana geldi. Bu aslında yılda bir ya da iki defa 8'in üzerinde deprem oluyor dünyada. Onun yanı sıra 10 tane de 7'nin üzerinde deprem var ki bunların işte 7.1 ile 7.9 arası değişiyor. Bunların yine önemli bir kısmı bu Papua Yeni Gine'de, Yeni Kaledonya'da, Fiji Adaları'nda ve Endonezya'da gelişen depremler. Bu kuşak hep bahsediyoruz. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz kuşağın güney sınırını oluşturuyor. Avustralya'nın kuzeyi ile Endonezya ve Filipinler arasında uzanan ve 2004 yılında o meşhur büyük tsunami'yi oluşturan, ya, evet, 220 bin kişinin can kaybına yol açan kuşağın devamı. Bu aşağı yukarı Hint Yarımadası'nın kenarında Tayland civarlarından başlıyor. Ondan sonra güneye doğru Andaman Denizi'nden, Sumatra'dan geçiyor bu 2004 depreminin olduğu. Daha doğuya doğru Java Adası var, Bali Adası var ki yine bu geçenlerde olan depremlerle adını duyduk. Lombok Adası hemen onun yanında, Timor Adası, sonra Papua Yeni Gine ve oradan Samoa Adaları ve Fiji'ye uzanıp Avustralya ile Asya ve Pasifik kıtalarını birbirinden ayıran önemli bir tektonik hat. Bu bir dalma batma zonu. Avustralya'yı taşıyan levha Pasifik levhasının altına doğru bu bahsettiğimiz 4000 kilometrelik zon boyunca kuzeye doğru dalıp batarak yerin altına doğru, yerin içerisine doğru dalıyor. Bu hem önemli depremleri oluşturuyor, demin söylediğimiz 2004 Sumatra depremi gibi, hem de aynı zamanda bu adalarda önemli bir volkanizmanın oluşmasına neden oluyor ki dünyadaki en büyük volkanik patlamalar da büyük ölçüde bu sözünü ettiğimiz kuşakta meydana geliyor. Şimdi Endonezya depremi, bu kuşağın biraz kuzeyinde Sulawesi adası var. Borneo adasının ve Papua Yeni Gine'nin ortasında bir ada. Ve bu dalma batma kuşağının hemen kuzeyinde gerçekten tarihsel döneme baktığımız zaman hep önemli depremlerden etkilenmiş olan bu kuşağın biraz kuzeyinde yer alıyor. Şimdi bu kuşağın deprem tarihine bakacak olursak, bu 4000 kilometre uzun bir kuşak, Andaman Denizi'nden Fiji'ye kadar. Batıda bu Sunda Java Hendeyinde aşağı yukarı levha hızları 10 santimetre. Şunu hemen hatırlatalım. Levha hızı ne kadar fazla ise deprem olma sıklığı da o kadar çok olacaktır. Yine bir kıyas amacıyla bizim Kuzey Anadolu fayına bakacak olursak, Kuzey Anadolu fayı 2 ila 2,5 santimetre yılda hareket ediyor. Bu sözünü ettiğimiz kuşaktaki hareket ise 10-11 santimetre. Yani aşağı yukarı 4 mislisi, bazı alanları belki 5 misli. 5 misli, evet. Hareket eden. Dolayısıyla 5 misli de fazla sıklıkta deprem üreten. Bunun yanı sıra da kuşağın büyüklüğü de dikkate alındığında daha büyük deprem üreten bir bölge. Bu aynı zamanda depremin büyüklüğünü de etkileyen bir faktör değil mi hocam? Evet, çünkü burada dalma batma dediğimiz tarzda bir sınır var. Bu bir levhanın diğerinin altına daldığı megatrust, büyük bindirme, devasa bindirme dediğimiz tarzda. Ve dünyada bugüne kadar bilinen en büyük depremler, 9'un üzerine çıkan depremler hep bu kuşakta, bu benzeri kuşaklarda meydana geliyor. Bu sözünü ettiğimiz Andaman Fiji adası gibi Alaska'da benzeri şekilde bir dalma batma kuşağı, Pasifik kuzeyindeki. Orası da dünyanın en büyük depremini üretmiş kuşaklardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu kuşağın batısında hep baktığımız zaman tarihsel depremlere çok önemli büyük depremler var. Bu Sunda Java dediğimiz batı kesimde 1900 yılından bu yana 13 tane 7,5 büyüklüğünde deprem olmuş. 7,5'tan büyük deprem olmuş. Bunların önemli bir kısmı da 8'i aşıyor. 1939'da, 77'de, 2007'de büyük depremler var. Bunun biraz doğusuna geldiğimizde yine 7,5'u aşan 33 tane deprem var. 1900'den bugüne kadar geçen 118 yıllık süre içerisinde. Bunlardan 1906, 19 ve 2007'de 8.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Yine Sumatra'da 9.1'lik depremi, az önce söylemiştik, büyük tsunami'ye yol açan. Evet. Şimdi bu Endonezya depreminin olduğu Endonezya Papua Yeni Gine arasındaki kesim de 2000 kilometre uzun ve burada levha hızları 11 santimetre. Bu bölge çok sıkışan bir bölge. Bu sıkışmanın sonucunda da yükseliyor ve yükselme hızı senede 2 ila 8 milimetre olarak hesaplanıyor. Düşünün ki bir yılda 2 milimetre yükselse bir bölge, 1 milyon yılda baktığımız zaman neredeyse 2 kilometrelik bir yükselmeye karşılık gelir. Yani bir bölgeye 1 milyon arayla baktığınız zaman çok ani hızla yükselen bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii bu yükselmelerin ve sıkışmanın karşılığı da deprem olarak bize geri dönüyor. Yeni Gine, Papua Yeni Gine bölgesinde 1900'den bu yana 22 tane 7,5'un üstünde deprem meydana gelmiş. Bu hepsi rakamları özetleyecek olursak, burası dünyanın en sık ve en büyük deprem üreten kuşaklarından bir tanesi. Ve bu Sulawesi'de, Sulawesi adasında meydana gelen depremde bu sistem içerisindeki bir fayın hareket etmesiyle ortaya çıkmış. Bu Palu Koro fayı adı verilen doğrultu atımlı bir fay. Bölgedeki çok sayıdaki bindirme fayının aksine bu sol yanal, yani blokları birbirine göre sola doğru hareket eden önemli bir fay. 42 milimetre yılda hızı var. Bu da sık sık deprem üretmesi anlamına geliyor. Fayın üzerinde büyük bir şehir var. 340 bin nüfuslu Palu şehri. Bu şehir ülkemizdeki bir sürü şehir gibi aktif bir fayın üzerine oturtulmuş ve yakın zamanda Londra Jeoloji Kurumu'nun yayınladığı bir yayın var. Burada da bu Palu Koro fayının aktif olduğu, önemli bir deprem kaynağı olduğu ve bir şehrin içinden geçtiği, bu nedenle bölgenin sismik riskinin çok yüksek olduğuna dair yayınlanmış makaleler var. Yani bilinen, beklenen ve ortaya çıkaracağı hasar az buçuk hesaplanmış bir bölge. Zemin anlamında da pek iyi bir yer değil. Gevşek bir zemini var. Buna karşılık yapılaşma da oldukça zayıf. Tabii sonuç 7,5 büyüklüğündeki bir depremin yarattığı ciddi bir yer sarsıntısı, çok sayıda heyelan ve can kaybı, mal kaybı. Bir de tsunami'si var tabii. Sadece can ve malla, affedersiniz duyamadım. Pardon, bir de tsunami'si var. Evet, onu da söyleyeceğim. Bu tabii sadece can şeyle, yer sarsıntısı ve sıvılaşmayla olan bir şey değil. Tsunami oluşuyor. Bu da aslında şu anda bilim camiasında tartışılan bir konu. Çünkü doğrultu atımlı faylarda biz tsunami beklemeyiz. Doğrultu atımlı faylarda fay blokları aşağı ya da yukarı hareket etmezler. Yanal yönde hareket ederler. Bu da deniz tabanının aşağı ya da yukarı çıkmasına neden olmadığı için tsunami oluşturmaz. Bu genel bir kabuldür. Fakat burada bir önemli bir tsunami var ve deprem esnasındaki bu tsunami dalgalarının 6 metre yüksekliğe ulaştığı söyleniyor. Yapılan ölçülere ve gözlemlere göre. Burada tartışılan iki şey var. Bir tanesi, karada çok sayıda heyelan var. Deniz içerisinde de heyelan oluşturma potansiyeli olan çok sayıda yer var. Dolayısıyla şu anda henüz deniz tabanında bir gözlem, bir şey yapma olasılığı yok ama deniz içerisinde bir büyük heyelan oldu ve bu heyelan tsunami'yi yarattı diye düşünülüyor. Bir diğer olasılıkta faydaki atım aşağı yukarı 5 metre. Bu 5 metrelik ötelenme esnasında bir deniz içerisindeki bir tepe, bir yükselti ani olarak hareket etti. Dolayısıyla suyu çalkaladı, denizdeki suyu çalkaladı ve bu bir tsunami oluşturdu şeklinde bir görüş var. Bunlardan hangisi doğrudur onu bilmiyoruz. Evet, biz programın ikinci bölümünde Ahmet Cevdet Yalçıner Hoca'yla da konuşacağız, Okan Hocam. Ve ondan tsunami'ye ilişkinde bilgiler almaya çalışacağız. Evet. Belki o bizi aydınlatır bunlardan hangisinin daha doğru olduğuna ilişkin. Bir de Palu'nun bulunduğu yer dar ve uzun bir körfezin en uç kısmı. Bir diğer görüş de körfez içerisinde hapsolan tsunami dalgalarının hızlandığı bu nedenle ve şehirde ciddi bir hasar yarattığı şeklinde. Tabii bunlar için aslında hangisi doğrudur? Üç olasılıkta söz konusu. Belki üçünün de etkisi var. Ama bunu anlayabilmek için deniz içerisinde araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu da sanıyorum önümüzdeki birkaç ayın ya da birkaç yılın şeyidir, konusudur. Anladığım kadarıyla hocam buradan şimdi... Biraz... Pardon, anladığım kadarıyla zaten şu anda daha hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet. O yüzden hani bu konudaki araştırmalar için çok erken bir zaman. Ama görülen o ki şu aşamada 1300'ü aşkın insanın hayatını kaybettiği ve Birleşmiş Milletler'in rakamlarıyla 190 binin üzerinde insanın da acil insani yardıma ihtiyacı olduğu yolunda. Yani resim bayağı kötü. Evet, resim kötü. Şöyle bir şey var aslında, bir depremin öncüleri var. Yani 5 büyüklüğüne varan, 5'i biraz geçen birkaç tane öncü deprem olmuş. Şeyden önce, bu ana depremden önce. Bir de burada aslında bir tsunami algılama sistemi varmış. Daha önce böyle bir sistem kurulmuş. Fakat bakımsızlıktan ve bakım için gerekli ödeneğin olmamasından dolayı bu sistem büyük ölçüde çalışmaz hale gelmiş. Burada tsunami algılayıcıları yüzeye yakın algılayıcılarmış buradaki kurulan sistem. Ve bunların önemli bir kısmı balıkçılar tarafından yerinden kopartılarak götürülmüş. Of. Bir tür vandalizm yapılmış yani. Evet. Bazıları da bakımsızlıktan çalışmaz hale gelmişler. Dolayısıyla aslında bir tsunami uyarı sistemi olmakla birlikte buradan herhangi bir haber alınamamış. Geçtiğimiz son birkaç yılda da bir İngiliz araştırıcı burada Endonezya hükümetiyle ortak bir tsunami ön uyarı sistemi kurmak üzere bir anlaşma yapmış ama yine para ayrılamamış olması nedeniyle, ödenek olmaması nedeniyle bu çalışmalarda çok fazla ilerlememiş. Şimdi ben buradan aslında iki tane ders çıkartmak da istiyorum ülkemiz için. Lütfen hocam. Aktif fay üzerine yerleşen şehirler. Ülkemizin önemli şehirlerinden bazıları diri faylar üzerine oturmaktadır, aktif faylar üzerine oturmaktadır. Aktif bir fay üzerine oturan bir yapıda alınabilecek önlem neredeyse yoktur. Gemliği hatırlayınız, Gemlik'te ilçenin bazı yerleşim yerlerinin boşaltılması söz konusuydu. Aslında bu sadece Gemlik değil, bütün ülkede bazı şehirlerin içerisinden diri faylar geçiyor. Bunlar biliniyor, şimdi belki tek tek saymak da pek mümkün değil ama büyük şehirlerimizin bazıları diri fay üzerinde oturuyor. Bu önemli bir ders çıkartılması gereken bir konudur. Dolayısıyla burada diri faylar üzerinde oturan şehirlerde önlem alınması gerekir ve diri fayların yerlerini çok iyi belirlenerek buraların imar planlarının dışına çıkartılması gerekir. Deprem yönetmeliğimizde bu diri fay konusunun olmadığını daha önceki bir programda konuşmuştuk. Bu konuda bir yönetmeliğimiz bile maalesef yok. Diri fay üzerinde nereye oturulacak, nereye oturulmayacak? Bu konu tamamen muallaktır. Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz yıl bir komisyon vasıtasıyla bir öneri şeklinde bir kılavuz hazırladı. Ama tabii odanın hazırladığı kılavuz biraz insanları zorlayıcı bir şey değil. Tam Anadolu tabiriyle oğlum Urşit sen söyle sen işit tarzı. Bir de hocam biliyorsunuz faylar Türkiye'de hareket ediyor. Yani değişik yerlere de gidiyor. Evet, oynuyor yani. İhtiyaç doğrultusunda. İhtiyaç doğrultusunda fayların yeri de değişiyor Türkiye'de, evet. Bu çok önemli bir konu ve bunun mutlaka gündeme gelmesi lazım. Yani beklentimiz büyük ölçüde bu yıl başında devreye girecek olan yeni deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikte bunun olmasıydı ama maalesef böyle bir konu uyarılara rağmen de çok ciddiye alınmadı. Gündeme gelmedi. İkinci önemli konu da bence burada ortaya çıkan tsunami'dir. Bakın buradaki tsunami'nin nedenlerinden bir tanesi çok büyük olasılıkla da sonuçta bu çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir heyelandır, denizaltı heyelandır. Aynı olayı Marmara'ya düşünelim, Marmara açısından düşünelim. İstanbul ya da Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarıyla Marmara'nın ortasındaki çukurluklar arasında heyelan yapmaya müsait, bir depremde kaymaya müsait kalın çamur yığınları vardır. Ve bir deprem esnasında bunlar sarsıldığında heyelan olacaklardır, heyelan yaratacaklardır. Ve bu da Marmara çevresinde önemli bir tsunami riski doğurur. Buradan da yine ders almak gerekir ve tsunami erken uyarı sistemini ve alınacak tedbirlerin bir an önce devreye sokulması gerekir. Elbette çok üzücü bir olay Endonezya için. Bütün dünyanın yardıma koştuğu ve üzüldüğü bir olay. Ama her kötü olay aslında bir dert vesilesidir. Bizim de Türkiye olarak bu iki konuda bu depremden ders almamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir de buna bağlı olarak bir de bu sabah geçti ajanslar bir volkanik patlamadan söz ediyorlar. Bu konuda bir bilginiz var mıydı? Şimdi bu depremle doğrudan ilişkisi olduğunu zannetmiyorum. Ben de az önce öğrendim. Burada bir arkadaşımız bize volkan patlamış dedi. Onunla ilgili çok da arazi olduğum için bilgi alamadım ama. Bu kuşak demin de bahsettim. Önemli bir volkanik kuşaktır. Demin sözümü ettiğimiz Avustralya levhası, Pasifik levhası altına doğru dalar ve yerin derinliklerine doğru uzanır. Yerin derinliklerinde erir sıcaklık nedeniyle. Eridikten sonra hafifleyen bu magma kütlesi yüzeye yükselir ve volkanları oluşturur. Demin bahsettiğimiz yine Andaman Denizi'nden başlayan Fiji'ye kadar uzanan bu adalar zincirinin çok önemli bir kısmı volkaniklerden oluşur. Bu adalar bu dalıp batan, eriyen ve yükselip volkanları oluşturan malzemenin oluşturduğu adalardır. Buralarda yine her deprem esnasında ya da depremden bağımsız volkanizma olması beklenir bir olaydır. Aslında burası dünyanın en önemli volkanik kuşaklarından, aktif volkanik kuşaklarından bir tanesidir. 1800'lü yıllarda bir adanın bir volkanizmanın patlaması ve çökmesi sonucu tümüyle yok olduğu, deniz dibine gittiği ve üzerindeki bütün medeniyetin bu nedenle bittiği bilinmektedir bu tarihsel. Bir de sanıyorum küresel olarak da bir takım mevsimsel ve iklimsel sorunlar yarattığı da söylenir. Değil mi? Güneş ışığının uzun günler görülmediği o yüzden. Yanardağ gerçekten o bölgede. Tabii çok büyük bir volkanizma olduğu zaman atmosfere kül ve gaz salınıyor. Bu da tabii iklimde ciddi değişiklikler ortaya çıkartıyor. Evet hocam, ben son bir soru sormak istiyorum size ama Türkiye ile ilgili çok sık karşılaştığımız bir soru var. Tabii biz 965 haftadır afetler üzerine bir program yaptığımız için uzman zannediliyoruz. Ama tabii ki öyle oldu. Bizim bol sayıda danışabileceğimiz uzman hocalarımız var. Son bir yılı aşkın bir süredir Marmara depremi ile ilgili çok fazla sayıda uyarı yapıyor bilim insanları deniyor. Ve nedir bunun bir sebebi var mıdır? İstanbul depremi, Marmara depremi yakın mıdır diye gerçekten çok sayıda soru alıyoruz. Buna verebileceğimiz bir cevap var mı hocam? Maalesef yani buna net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü depremin nerede olacağı, ne zaman olacağı konusu çok zor cevaplandırılabilen, hatta çoğu zaman da cevaplandırılamayan bir soru. Ama 17 Ağustos 1999'un olduğunun ertesi gününden itibaren Marmara'da bir deprem beklentisi vardır. Evet. Bu aslında daha erken de vardı ama 17 Ağustos olduktan sonra bu beklenti %25 oranında arttı. Ve 17 Ağustos'tan sonra örneğin 12 Kasım depreminin olması, Düzce depreminin olması bizler için hiç sürpriz olmadı. Aksine biz onu da bekliyorduk ve konuşuyorduk. Bu gerek bilimsel toplantılarda, gerek aramızda, gerekse dönemin idarecilerine de başbakanına da gidip bizzat ilettiğimiz bir konuydu. Bir deprem, İki deprem beklenir bundan sonra diye ve Düzce depremi 3 ay sonra oldu. Tabii doğa çok düzenli davranan bir yapıya sahip değil. Orada 3 ay sonra oldu. Burada 18 sene geçti. Hala bir deprem olmadı. Ama bu deprem olacaktır. Bu bugün olur, yarın olur, 10 sene sonra olur, 20 sene sonra olur. Ama mutlaka olacaktır. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bu arada bu depremin kısa bir süre sonra olacağına dair herhangi bir veri yok. Evet. Bir beklentidir. Ama ne zaman olur bunu hiç kimse söyleyemez. Evet. Her an olacakmış gibi tedbirli olmak zorundayız. Evet. Bir de Maraş'ta dün bir deprem vardı 4.6 büyüklüğünde. Evet. O konuda O Çağlayan Cerisi olan bir deprem, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan bir deprem. O fay üzerinde değil mi? Doğu Anadolu fayı genellikle suskun davranıyor aşağı yukarı son 150 yıldır. Ama bilinen şu ki burada da özellikle Kahramanmaraş, Türkoğlu civarında bir deprem olursa ve bu deprem büyüklüğü de 7'yi geçerse bizler için pek şaşırtıcı olmaz. Evet hocam, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Zaman ayırdınız, katkıda bulundunuz. Size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, size. Hoşça kalın hocam. İyi günler hocam, teşekkürler. İyi günler. Evet efendim, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla Endonezya depremine ilişkin konuştuk, bilgiler aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğe gitmeden belki de bir söylenmesi gereken birkaç şey daha var. İnsani kısmı da var olayın çünkü. Evet. Hani depremin teknik bilgilerini alıyoruz ama öbür taraftan ciddi bir insani kriz yaşanıyor orada. Yardımların gelmesinde gecikmeler var. Palu şehri. Ne hani yardımdan ulaşsa da çevredeki özellikle kırsal kesimdeki depremden mağdur duruma düşmüş olan kişilere yardım ulaşmadığı ve bu konuda sorunlar çıktığı. Palu şehrinde de hırsızlığın, yağmanın oldukça başladı. Evet, oldukça yoğun bir şekilde yaşandığı. Bütün bunları bir tekrar etmekte yarar var. Çünkü hani Türkiye'de büyük şehirleri de etkileyecek bir afet olması durumunda bizim de belki de karşılaşacağımız bazı olaylar bunlar. O konuda dinleyicileri bilgilendirmekte yarar var. Evet, birkaç noktayı da ben ekleyeyim. 60 bin kadar kişi bölgeden tahliye edildi. Ancak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin deprem ve tsunami'den etkilendiği tahmin ediliyor. Ve bu arada ölü sayısının da yükselmesi bekleniyor. Palu kentinde yardım ekipleri enkaz kaldırmak için hafta sonu boyunca iş makinesi ve kepçe bekliyorlar. Bekleyiş sırasında enkazları elleriyle kazmak zorunda kalıyorlar. Bu arada Türkiye'de de bu olmuştu. Palu Havaalanı'nda yardım uçakları süratli boşaltılmadığı için başka uçakların inişi maalesef gecikti ve o nedenle de başka havaalanlarına gitmek zorunda kaldılar. Evet. Ve doğal afetlerin sıklıkça vurgulandığı bir ülkede ölümlerin azalması için kurulan bir sistemin mali zorluklardan ötürü gerçekleştirilememesi de başka bir acı. Yani çok enteresan. Evet. Çünkü yani, çalışmıyor. Endonezya çok büyük bir ülke ancak afet yönetimi konusunda esasında dünyada hani örnek gösterilen bazı uygulamaları da gerçekleştirmiş bir ülke. O ülkede şu anda hakikaten afete boyutları konusundaki bilgilenmenin bu kadar geç olması ve işte daha yeni Endonezya hükümeti şey açtı, uluslararası yardımı talebinde bulundu. O da o ilginç noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi de deprem ve tsunami'nin vurduğu bölgede 190 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bunun sen de söylemiştin, 44 bini çocuk, 16 bini ise yaşlı insan. Evet, şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Charles Aznavour. À l'âge où l'on va au collège, j'apprenais déjà le solfège, les trucs qui font rire et l'acrobatie. Je prenais des gifles sonores, celles que les enfants adorent, qui nous font au mieux gagner notre vie. Je ne rêvais que d'être artiste pour être heureux, mais j'ai perdu mes joies en piste, car depuis peu je n'entends rien des applaudissements. Je n'entends rien du rire des enfants, car à prendre des grandes claques qui font un succès au spectacle, j'ai fini un jour par y laisser mes tympans. Je n'entends rien dans le cirque bondé, je n'entends rien des cris émerveillés, des gosses qui sont à la fête en voyant ma drôle de tête. Lorsqu'il a ri, je fais mon entrée. Quand mon partenaire dit ses répliques, si je réponds en temps et heure. En soi le miracle s'explique, en soi le miracle s'explique. Je fais mon numéro par cœur. Je n'entends rien pour placer mes effets. Je n'entends rien et pourtant je le fais. Et si j'ai l'œil un peu humide, lorsque je salue dans le vide, c'est que je n'entends jamais rien de mon succès. Quand pour des raisons que j'ignore, au fond de ma tête insonore, une image muette a fait son entrée. Et moi qui étais seul au monde, j'ai compris à cette seconde que ma vie venait de se transformer. Elle dit ce qu'elle veut dire, très lentement. Sur ses lèvres j'apprends à lire, et cependant je n'entends rien, mais j'appelle au bonheur. Je n'entends rien, je sens parler son cœur. Et lorsque le doute m'enfiévre, je cherche les mots sur ses lèvres, inquiet qu'il ne soit pas vraiment ce que j'attends. Je n'entends rien, j'imagine sa voix. Je n'entends rien, et parfois, malgré moi, je mets les mains sur ses oreilles pour la priver de ses merveilles, tous les bruits de la vie que je ne perçois pas. Plus l'amour en moi se précise, plus j'ai cet espoir insensé. Que le miracle se produise, que le miracle se produise, pour que comme au temps du passé, j'entends un jour les applaudissements, les mots d'amour, le rire des enfants, m'ouvrant les portes de la chance pour me tirer hors du silence qui fait peur aux artistes et trouble les amants. Et pour calmer mes inquiétudes, me sortant de ma solitude, me délivre du monde des non-entendants. Je n'entends rien, je n'entends rien. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızla konuşacağız. ODTÜ İnşaat Fakültesi Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi öğretim üyesi ve aynı zamanda UNESCO Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Bilgi Merkezi'nin önceki başkanı. Şimdi telefon hattımızda Ahmet Hoca. Ahmet Hocam merhaba, Elvan ben. Merhabalar Elvan, iyi yayınlar diliyorum tüm ekibe. Çok teşekkürler. Öncelikle dediğim gibi bu programa bu yoğun döneminde katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce esaslı programın ilk bölümünde Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Dinleme olanağın oldu mu bilmiyorum. Evet, Okan hocamı dinledim. Dinledim. Gayet güzel bilgiler verdi, çok ayrıntılı. Evet. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, esasında biz seninle bugün birazcık da bu Akdeniz'de geçen hafta içerisinde hepimizi yüreğini ağzına getiren diyeyim, Medicane diye de tanımlanan bir kasırga benzeri subtropik bir fırtına vardı. Onunla ilgili konuşacağız ama başlangıçta demin ilk bölümde bağlantıyı hemen kurmak açısından bu tsunami ile ilgili olarak Okan Hocam çeşitli değişik şeyler, olasılıklar üzerinde, tsunami'nin kaynağı üzerinde bir takım yorumlar var dedi. Bu konuda senin görüşün ne? Sen de hani bu konuda uzmanlaşmış bir kişi olarak artı 2004 yılındaki o büyük tsunami de dahil olmak üzere hani dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen olayları yakinen takip eden ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapan birisi olarak hani bu konuda senin de düşüncelerini almakta yarar görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum sayın dinleyicilerimize de selamlar sunarak. Öncelikle hemen müzik öncesi sizlerin gündeme getirdiğiniz insani durum hakkında çok kısa bilgi vereyim. Çünkü 2004 yılında Sumatra'nın kuzeyini yani yine Endonezya'yı vuran tsunami'nin hemen ardından bölgeye gitmiştik biz. Ve o zaman UNESCO'nun araştırma ekipleri başkanı olarak görev yaptığımda bölgede... Belavuh kentinde bütün binaların yıkılmış olduğu durumu vardı. Gördüğüm ve bugün de sizlerin cümlelerinizden de tekrar anımsadığım bazı acı gerçekler var. Özellikle havaalanları ticari uçaklara kapalı, yardım uçaklarına açık ve mülteciler, yani zarar görmüş insanların beklediği ortamları o zaman yaşadığım için biliyorum. Gerçekten havaalanlarında gelen yardımların hızlıca dağıtılmasının çok önemli olduğunu burada sizlerin de vurguladığınız gibi söylemek gerekir ve ben de hissetmiştim. Orada yaşadığım bir şey daha vardı. Biz araştırma için felaketin olduğu kıyılara gittiğimizde hiçbir şekilde yiyecek bulunamıyordu. Sadece elimizde götürdüğümüz pet şişelerdeki su ve Hindistan cevizi vardı. Herhangi bir dükkanda alışveriş yapmak durumunda kaldınız ki orada da yok denilen şey gerçekten yoktu. Şimdi burada Palu'da da onlar yaşanıyor diye düşünüyorum. O nedenle mutlaka yardımların hızlanması gerekir. Birleşmiş Milletler bu konuda zaten çalışmakta olduğunu görüyorum. Şimdi tsunami için bölgede araştırma yapmak üzere bir uluslararası araştırma ekibi kuruldu. Fakat 10 Ekim'e kadar bölgeye gitmesi mümkün değil. Çünkü gitse de Jakarta'da bekleyecek. Benim aldığım habere göre de Japonya'dan benim arkadaşlarım şu anda Jakarta'da beklemeye geçtiler. İzin almış olmalarına rağmen şartlar zor. Bölgeye ulaşım zor durumda. Sulawesi tabii Okan Hoca çok güzel anlattığı için ben de tsunami hakkında çok artı bilgi vermem de çok gerekmiyor. Çok az bazı bilgi vereyim. Çünkü sizin de istediğiniz, belirttiğiniz gibi Akdeniz'de neler oluyor orada dönmek gerekecek. Sulawesi'de aslında son 160 yılda önemli tsunami olayları var. 11 adet olmuş. Bu da yaklaşık 15-20 yılda bir tsunami olayı yaşandığını gösteriyor istatistikler. En son zaten 1996 yılında o bölgeye yakın bir yerde başka bir tsunami olayı daha yaşanmış. Şimdi kaynak mekanizması için yine çok derli toplu bir şekilde Okan hocamız 3 ayrı olasılıktan bahsetti. Şimdi çok ayrıntılı bir şekilde Avrupa Birliği'nin acil durum merkezi olan Birleşik Araştırma Merkezi İtalya'da denizaltı heyelanı ya da karadan denize dökülen heyelan ya da deniz altında doğrultu atımlı bir depremle oluşabilecek kaymaların yaratacağı dalgalar üzerine bir çalışma başlattı. Biz de onun içerisinde bir yer almış durumdayız. Çeşitli seçenekleri farklı merkezlerden denemeye ve modeller yardımıyla anlamaya çalışıyoruz. Ancak bizim de yine bu 3 ayrı ihtimal üzerinde hangisinin olduğunu anlayabilmek için öncelikle bölgede araştırma yaparak dalganın kıyılarda hangi davranışları gösterdiğini, hangi dakikalarda neler yaptığını anlamamız çok önemli. O nedenle uzaktan olasılıkları üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra bölgeye gidecek ekipler, katılma durumumuz da var. Olduğunda daha da gerçeği aydınlatmaya çalışacağız. Bunun önemli bir nedeni var. Doğrultu atımlı fay neden böyle büyük dalga yarattı ve büyük hasar verdi? Benzeri zaten 1999 yılında İzmit'te de oldu. İzmit'te de yaklaşık 5 metrelik doğrultu atımlı fay Değirmendere'de heyelana ve 80 metre 260 metrelik bir kıyı bandının, üçgen kıyı bandının denize kaymasına ve dalga yaratmasına neden olmuştu. Yani yine Okan Hoca'nın belirttiği gibi doğrultu atımlı olan Kuzey Anadolu fayının İstanbul'un güneyinde Marmara'dan geçtiği bölgelerde, Yenikapı açıklarında, Büyükçekmece açıklarında kalın birikmiş çamur tabakalarını kaydırma ihtimali vardır. Endonezya'da bu olmuştu. Çünkü Endonezya çok iyi bildiğim için söylüyorum. Sulawesi adası hariç ama Endonezya'nın bütün adalarında ve geçmişteki tsunami olan yerlerini ziyaret ettiğimden biliyorum. Çok fazla yağmur ve denize de nehirlerden akan çamurdan dolayı deniz tabanı çamurdu. O nedenle Sulawesi'de, Palu'da büyük ihtimalle bu çamur depremle beraber kaymıştır. Yeri büyüklüğü üzerinde çalışmaktayız. Belki daha sonraki aşama zamanlarda daha başka bulgular elde ettiğimizde bunun sebeplerini de sizlerle paylaşabilirim. Evet. Ama önemli olan Okan Hoca'nın belirttiği gibi her felaketten önemli öncelikle felaketin etkilerini nerede olduysa azaltmak ve de dersler almak. Bu dersler aslında 2004 yılından beri tsunami konusunda dünya ülkeleri tarafından alınarak, örneğin Almanya, Endonezya'da tsunami uyarı sistemini kurmuştur. 44 milyon euro ile 2005 yılında büyük bir yatırıma girmiştir. Endonezya, o zamanki devlet başkanının Almanya'da eğitim gördüğü dönemdeki bağlantıları nedeniyle. Alman arkadaşlarımızın bu konuda büyük çabaları olmuştur ama en büyük sıkıntı sistemin devamlılığıdır. Bu Akdeniz'de de, Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz'de de benzer durumdadır. Ülkemizde de bu konuda Kandilli Rasathanesi tarafından akredite olmuş tsunami uyarı merkezi, uyarı sistemi vardır. Akdeniz'de ödenekler zorluklarla sağlanmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve aslında Kalkınma Bakanlığı'nda destekleri işbirliği içinde çalışmalarımız sistemin olabildiği en iyi durumda tutulmasını sağlamaktadır. Endonezya'da bu böyle olmamıştır. Endonezya çok büyük bir ülke olduğu için aksamalar olmuştur. Bir de telefon haberleşme direkleri olan yerlerde de bu direklerin yıkılması nedeniyle halkın telefonlarına da haberler ve uyarı mesajları da gidememiş olduğu gelen haberler arasında yer almaktadır. Bu da bir ders olarak zaten 1999 yılındaki deprem sonrası birkaç saat haberleşme sisteminin çalışamaz olması gibi konularda ders olarak düşünmemiz gereken noktalardır. Her türlü doğal afette haberleşmenin ve ulaşımın aksamaması gerekmektedir. Her doğal afet sonrasında da olan darboğazlar bunlardır. Özellikle ulaşım. Tsunami konusunda da tsunaminin limanlara zararı, ki en çok zarar limanlara verir. Bu da önemli bir dikkat edilmesi gereken konudur. Yalova'da deprem sonrası 1999'da yaralıların taşınması için yolların kapalı olması, hava ulaşımının olmaması ve hava ulaşımının tıkanıklıkta olması nedeniyle limanlar çok büyük, çalışan limanlar çok büyük fayda sağlamıştır. Yani limanların dayanıklı olması, havaalanlarının dayanıklı olması afet sonrası baş etme ve ya da afet etkilerini azaltma konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Konumuz, eğer sorularınız varsa bu konu üzerinde onları değerlendirelim. Gerekirse de esasında şöyle yapalım Ahmet Hocam. Yani bu gerçekten ilginç bir olay. Tsunami konusunda Türkiye gündemine de yeni yeni giren bir şey esasında. Nedense geçmişteki tsunami şeyleri, olayları artı 1999 depremindeki tsunami olayı, bunlar pek fazla gündemde olmadı. Kamuoyunun da fazla böyle hani çok ilgilendiği bir konu değil ama bir gerçek ve Endonezya'da bu son meydana gelen tsunami de esasında kaynağı, yarattığı etki ve oluşum yeri açısından esasında, bir de Körfez olması çok ilginç bir olay. Türkiye'de de hani İstanbul söz konusu olduğunda belki de bu dalganın işte yansıyıp gelmesi falan gibi hani bir takım başka etmenlerle belki de tahminin çok üstünde bir etkisi de söz konusu olabilecek. O anlamda ilginç bir şey. İzmir'de de tabii bu arada Güran hatırlatıyor, İzmir Körfezi için de herhalde sen daha iyi bilirsin, çok da önemli bir konu. Bunun için ayrı bir program yapalım. Biz istesen şu Akdeniz'de geçen hafta neler oldu? Bu nedir? Bundan sonra ne beklemeliyiz? Bu konuda hani sen çok yakından takip ettin şeyi, bu subtropik fırtınayı. Esasında ben geçmişe şöyle baktığımda olmayan bir şey değil. Daha önceki 1995, 96, 2017 filan oralarda buna benzer bir takım fırtına olmuş ama bu ilk defa Türkiye'ye çok yaklaştı ve de galiba kamuoyunda belli bir farkındalık yarattı. Biz bunun üzerine konuşalım. Nasıl oluştu? Nedir? Türkiye etkileri, muhtemel etkileri neydi? Bundan sonra ne yapmalı? Evet. Özellikle tropik bölgelerde çok gözüken ve de 20. paralelin kuzeyine çok ender çıkan, hatta çıkmayan bir fırtınadan bahsediyoruz. Hortumdan bahsediyoruz. Bunun da oluşma durumu istediği düzeyde nem ve sıcaklığın olduğu durumlarda, ki tropik bölgelerde oluşabilen fırtına özellikleri bir genellikle de artı eksi 20. paralel arasında olur ve kaybolurdu. Ancak son yıllarda bu 20. paralelin kuzeyinde de görülmeye başladı. Akdeniz'in ortasında, özellikle Sardunya Adası'nda 2009 yılında olduğunu biliyorum. Lokal olmuştu. Aslında ülkemizde de çok küçük bölge alanda etkili olan, örneğin 2014 yılında Dalaman'da, Sarıgelme'de ve de 2017 Ekim ayında da Karataş'ta olan küçük hortumlar, kısa süreli hortumlar, bunların başka örnekleridir. Geçtiğimiz hafta sonu 28 Eylül'de Afrika'dan yola çıkan ve kuzeye doğru ilerleyip Akdeniz'in ortasından Sicilya Adası'na varan bir tropik fırtına gözlendi. Bu tabii ki meteoroloji uzmanları ve meteoroloji sistemleri tarafından takip edildi. Ve de tabii ki ilerideki 2-3 günlük hareketleri de modellerle gözlendi. 28 Ekim Cuma günü ki modeller pazar günü Sakız Adası'ndan İzmir, Karaburun'a ya da güneyden Sıradik Kuşadası'na doğru yönelebilme ihtimalini gösteriyordu. Ancak kuzeye doğru gittikçe bir başka özellik, artık 35. paralelin de kuzeyine gittiği için gücünü Mora Yarımadası'nın güneyinde etkili olarak gösterdi. Daha kuzeye doğru yöneldi, ancak doğuya gitmedi. İzmir'e yaklaştı, fakat Gökçeada, Çanakkale'de de kayboldu. Tabii ki daha soğuk, daha farklı nem olduğu için bu değişiklik oldu. Şimdi bundan sonra böyle fırtınalar olabileceğini düşünelim. Ve tsunami ile karşılaştırırsak, tsunami bir deniz afeti. Bu tropik fırtınalar da bir başka denizden gelen afettir. Ancak tropik fırtınaları önceden tahmin etmek mümkün. Örneğin Cuma'dan biz pazar günü bu fırtınanın nereye etkileyeceğini tahmin etmiştik. Hatta biz ekibimiz olarak etkisi azalmasaydı gidip yaşamak üzere o bölgeye gidecektik. Yani önceden, bir gün önceden tahmin edilebilir özellikleri vardır tropik fırtınaların. Yapılacak şey teknelere hasar verir, tekneleri belki karaya almak, daha güvenli yere almak gibi bazı ön tedbirler kısa zamanda olabilir. Ama uzun vadede alınacak tedbirlerde kıyı yapılarımızı bir gelecekteki 50 yıllık, 100 yıllık fırtınalara göre tasarlıyoruz. Ancak bu tropik fırtınalar bildiğimiz olağan fırtınalardan daha farklı zararlar yapabilecekler. Yapılarda, onun için de kıyı mühendisleri olarak kıyı yapılarını tasarlayan teknik uzmanların bu konuyu da artık dikkate alması gerekli. Ülkemizde bu konuda çok iyi bir şartname 2017 yılında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından resmi gazetede yayınlandı. Orada çok ayrıntılı birçok deniz afeti yer almaktadır. Ancak tropik fırtınaların daha dikkate alınmasını bu aşamadan sonra düşünmeliyiz. Tabii ki tropik fırtınaların verdiği etki hem havadan, yani rüzgarla olan binalara etki, ki bu binalardan çıkacak başka malzemelerin uçarak zarar vermesi, aynı zamanda denizden gelen etki bir arada olabilmektedir. Diğer doğal afetlerde bunlar ayrı ayrı tek tek olma durumu vardır. Ülkemizde de, aslında Akdeniz'de de bu konuda birkaç merkez var çalışmakta. Yine biraz önce bahsettiğim Avrupa Birliği'nin Acil Durum Merkezi bu konuda modelleme çalışmaları yapıyor. Bizler de ODTÜ olarak, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi olarak çok başarılı bir yazılım geliştirdik. Yakın bir gelecekte bu Avrupa Birliği'nin Acil Durum Merkezi'ne kurulacak tarafımızdan. Ve daha önceden fırtınaların tahmini konusunda daha iyi bir hesaplama aracı geliştirdik. Bunun da uygulanarak daha da iyi hale getirilmesi mümkündür. Tabii ki yine ülkemizde deprem her zaman tarih boyunca denizden gelen afetlerde göre onlarca kat fazla can almış ve karada ve kıyılarda hasar vermiştir. Biz denizden gelen afetleri göz ardı etmeyelim ama deprem gibi daha sık, daha etkili ve zararlı olan doğal afetin üstünde her zaman daha çok dikkatle durmamız gerekmektedir. Fayların hareketlerinin gözlenmesi, bu konudaki araştırmalar hem bilimsel hem de operasyonel altyapıların ülke bazında geliştirilmesi, ağların geliştirilmesi önemli, üstünde durulması gerekir. Sahil yapıları konusunda bir yönetmeliğin değiştiğini ve bu çok değerli bir yönetmeliğin yürürlüğe konduğunu söyledin. Peki bu sahil bölgelerinde mevcut olan konutların bu ikinci konut diye tanımladığımız konutlarınla ilgili bir şey getiriyor mu? Bir uygulama getiriyor mu? Kıyı planlaması konusunda önerileri var bu şartnamenin ama daha çok mühendislerin yapacağı tasarımda yapıların afete, kıyıdan gelecek afetlere karşı dayanıklılığını sağlayacak özellikler taşımakta, yani teknik olarak taşımakta. Ama kıyı kullanımında önemli dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Kıyı kirlenmesi bunlardan birisi. Bu konuda yine kontrol, su kirliliği kontrol yönetmeliği var. Ama kıyılardaki kum hareketleriyle aşınma, erozyon ve kıyı kaybı kıyılara yakın bulunan yapıların da hasar görmesine, denizin bu yapılara kadar yaklaşmasına neden olmaktadır. Evet. Onun için kıyı planlamasında kıyıdaki kumsalların kaybını önleyecek projelendirmeler gerekiyor. Sadece projelendirme yetmiyor. Kıyıda kum kaybı, kıyılara nehirlerle gelen, derelerle gelen kumun daha yüksek bölgede ya sel önleme amaçlı barajlarla ya da şimdi olmuyor ama eskiden daha önceki yıllarda vardı, inşaatların kumunu derelerden, nehirlerden karşılanması nedeniyle denizleri besleyen gelen kumlar gitmediğinden kıyılarımızda da kumsal kayıpları olmakta. Bu hem şehirlerin hem de bazı Alanya gibi, Antalya gibi önemli turistik bölgelerimizdeki otellerin de kumsal kayıplarına yol açmaktadır. Bu konuda da daha sıkı kuralların uygulanması, kıyılardaki erozyonun önlenmesi açısından önemli. Anlıyorum. Yani esasında Ege kıyıları boyunca da eğer bir gözlem yapmak imkanı olsa epey geniş bir alanda kıyı kaybının söz konusu olduğunu görmek mümkün. Ben en azından kişisel olarak Ayvalık ve Altınova civarında bu konudaki çok yakın tarihlerde meydana gelen kıyı kayıplarını gözlemlemiş biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Peki şimdi bu şeylerinde bu tür fırtınaların, subtropik fırtına diye adlandırılıyor esasında anladığım kadarıyla ve Medicane diye de bir ad verilmiş. İngilizce Mediterranean ve Hurricane kelimelerinin birleşmesiyle yani Akdeniz'de meydana gelen kasırga gibi bir tanımı var. Bunların izlenmesi konusunda biz şu anda anladığım kadarıyla şeye bağlıyız. Avrupa Birliği ve o sistem içerisinde izliyoruz. Bizim Türkiye'de kendi içerisinde bağımsız lokal uyarılar yapabilen bir hava takip sistemimiz var mı yok nedir durum? Evet, bu konuda da güzel bir soru. Biraz önce tsunami uyarı sistemi konusunda bahsettiğim üzere belirttiğiniz tropik fırtınalar ya da fırtınaların izlenmesi konusunda aslında dünyada meteoroloji örgütlerinin işbirliği vardır. Belli siteler, belli veri toplama ve modelleme merkezleri var. Bunlardan en iyisi ECMWF yani Orta Mesafeli Hava Tahmin Merkezi İngiltere'dedir. Bu bütün dünyadaki meteoroloji merkezleri işbirliği yaparak çok güzel veriler üretmekte. Ülkemizde de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin birimi bu konuda çok başarılı tahminler o bölgelerle işbirliği yaparak yürütmektedir. Zaten 28 ben aslında bu tür fırtınalar olduğu her zaman hava tahmin merkezi yani meteoroloji işleri genel müdürde çok değerli bilgileri, bilgi alışverişini yapmaktayım. Gerekli uyarıları zaten bu yaşadığımızda da çok doğru şekilde yaptılar. Örneğin cumartesi, pazar günü beklenecek fırtınanın asıl doğru tahminlerini cumartesi aldıktan sonra fırtınanın şiddetinin azalacağını da duyurdular. Böyle bir uyarı sistemimiz var. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü artık yaptığı uyarılarda hemen hemen %100'e yakın başarılı tahminler yapıyor. Tabii ki dünyadaki bu konuda gelişmiş verilerin bütün ülkelerce paylaşılmasından da kaynaklanıyor. O nedenle o konudaki bizim çalışmalarımızı da meteoroloji uyarı veya meteoroloji ile ilgili tahmin bilgilerinden yararlanmaktayız. Medicaid ile ilgili de bir cümle söylemek istiyorum. Medicaid sözcüğü Venedik'teki İtalyanların bu Venedik'te en çok tarih boyunca fırtınalar ve su yükselmesiyle Venedik'i su basması nedeniyle gelişmiş bir araştırma merkezi var. Oradaki araştırmacı Profesör Luigi Cavalleri birkaç yıl önce Medicaid sözcüğünü literatürde sundu. Kendisi de bizimle yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ile çok yakın işbirliği vardı birlikte çalıştığımızdan. Ben gurur duydum onun Medicaid sözcüğünün artık operasyonel olarak kullanılır olması. Evet, Ahmet. Akdeniz'deki Hurricane sözcüğünün Akdeniz'e özgü olduğunu göstermekte ilginç bir sözcük ama güzel olarak temsil ediyor. Okey. Ahmet, bu şeyi programın sonuna geldik esasında. Bu da son derece ilginç bilgiyle programımızı kapatacağız. Katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Gürhan çok teşekkürler Bey, hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Seninle bu tsunami olayı üzerine önümüzdeki dönemde yeni bir program yapmak umuduyla diyelim. Kasım ayı başında sizi arayıp bilgiler oluştu mu? Bir sorarız. Ona göre de bir program planlarız hocam. Çok çok teşekkürler. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ ol katıldığınız için. Evet. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocalarımız idi. Endonezya depremini, tsunami'yi ve Akdeniz'de gerçekleşen kasırgayı konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.